Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. O nie. Bo przyjaciela stracił piś. Yeah, yeah.